Ja, vejret herhjemme i nat mest tørt nogle steder, klart med mulighed for tågebanker. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader, lokalt ned til frysepunktet. Nu får du AK24 musik med Otto Lerche og Anders Christiansen. Det danske band Alphabeat, de udgav for nylig et nyt album. Det hedder Express Nonstop, eller Express Nonstop. Og med i studiet, der er to af medlemmerne i Alphabeat. Velkommen til dig, Stine Bramsen. Du er forsanger i bandet. Mange tak. Og også velkommen til dig, Anders Stigert Nielsen, eller Anders SG. Du er også forsanger. Tak skal du have. I er kommet forbi for at spille et af numrene fra det her nye album. Ja. Det er nummeret Lovesea. Men da vi skrev sammen om det her, eller jeg skrev med ham, der står for at lave jeres interview, så kom jeg til at tænke på noget. Jamen, det her nummer havde jeg jo aldrig hørt før, kun lige et par gange. Og nogle gange, når det er, man laver popmusik, eller når man hører popmusik, så får man jo lyst til at høre et af de gode gamle. Ja. Er det noget, I støder på? Altså, hos folk og hos os selv, vil jeg sige, fordi at... vi har jo også, vi kigger jo også meget tilbage i tiden hos kunstnere og hører gammel musik. Men jeg tænker også på nogle gange, hvis der man der udkommer jo ret meget musik, og nogle gange kan man tænke, hold da op, hvor udkommer der meget musik, og så tænker man, jeg tror lige jeg sætter et på, jeg kender for eksempel, jeg har lavet The Spell, ja. Som er et hit, og så hører man det, fordi det genkender man. Ja. Det er jo skønt, hvis folk bliver ved med at høre vores ældre sange, men forhåbentlig kan de også finde lidt plads til det nye. Det håber vi da. Ja. Inden vi vender os til det nye, kunne vi høre en af de ældre sange? Ja, det kunne vi godt. Lige nu? Lige nu. Så gør vi det lige nu. Det bliver ikke det spil. Det bliver fra samme plade, nummer, der hedder Heatwave. Så det giver mig... Anders Eske og Stine Bramsen. Hvad var det nummer hed? Heatwave. Heatwave. Ja. Hvis jeres publikum nu råber Heatwave, eller vi vil høre The Spell, ja. Bliver I så glade, eller tænker I, vil I ikke heller høre en ny fed sang, vi har lavet? vi bliver glade, tror jeg. Altså, det, vi spiller dem også automatisk, fordi det er jo nummer, vi stadig synes er helt vildt fedt at spille. Og det er jo også en del af det at være et popband, at man holder fast i de band, eller de sange, der er blevet spillet rigtig meget på radioen. Så dem spiller vi med glæde, men vi vil da nok også altid prøve at liste nogle af de nye ind, nu hvor vi har brugt halvandet år på at lave det her album, ikke? Jamen, lad os prøve at liste et af de nye ind. Det er nummeret Love Scene. Ja. Yes. Må lige se her. Okay. Kan du være der? Ja. Godt. Bramsen og Anders Nielsen, Alphabeat, ja, repræsentanter, med nummeret her, Love Sea. Ja. Tak fordi I kom forbi og spillede et par numre. Selv tak. Selv tak. Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up at the sky, began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got, soon you may be caught without it. if you're set for rain. Will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules. Can't believe her. You feel so in between. Can't break the scene. It would grieve her. And that's the reason why he must cry. He'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk. Their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now you hear the music but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for eight. Will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side road, I wonder. The wind splashing my face, can you smell a trace of thunder? Ja, det her, det var Inner City Blues med Rodriguez. Og i flere danske biografer kan man i øjeblikket se en dokumentarfilm, der hedder Searching for Sugar Man, der handler om netop Rodriguez. Searching for Sugar Man fortæller den utrolige historie om musikeren fra Detroit, som i starten af 70'erne indspiller to plader. Begge plader flopper totalt, og Rodriguez forlader musikscenen. Helt uvidende, der bliver Rodriguez' debutplade fragtet til Sydafrika, hvor den bliver en klassiker på linje med The Beatles' Abbey Road og Simon Garfunkel's Bridge Over Troubled Water. I filmen der oplever man glædeligt, hvordan Rodriguez med over 20 års forsinkelse bliver præsenteret for sin store sydafrikanske fanskare. Og det er smukt nok alt sammen. Men der er især en ting, der nærmer lidt ved den film. Det er den præmis, at det er en mindre forbrydelse, at Rodriguez ikke bliver anerkendt i USA. Folk, som har arbejdet med Rodriguez, sammenligner ham i filmen med Bob Dylan, og det vil sige, underforstået, så har menneskeheden snydt sig selv for en sangskriver af den kaliber. For at blive klogere på Rodriguez' potentiale, og ikke mindst hans samtid, det vil sige årene omkring 1970, området omkring Detroit i USA, har jeg inviteret musikjournalist fra Danmarks Radio, Jan Sneum, i studiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har et program på P6 Beat, der hedder Sneums Garage, og så er du ikke helt dum, når det gælder rockmusik omkring 1970. Nej, det kan man roligt sige. Jeg var der jo selv dengang. Du var der selv. Der er ikke dog i Detroit, men... Du var der selv, og du har faktisk også for nylig været gæst i vores program i forbindelse med Rolling Stones, men det er en anden snak. Nu sagde jeg i indledningen, at det er som om, de antyder lidt i filmen, at... Ja, at det er lidt en forbrydelse, eller lidt synd for os mennesker, at vi ikke har lært Rodriguez at kende. Er vi gået glip af en sangskriver på niveau med Bob Dylan? Det synes jeg ikke. Altså, nu er det jo også at sammenligne, måske med en af de allerstørste allerede i 1970, var jo en, han var en legende for at komme tilbage fra sit motorcykeluheld osv. Altså, hvor Bob Dylans sange jo er nogen, som nærmest antager mytologisk karakter, og ofte jo træder ind i en amerikansk tradition, der trækker rødder tilbage til langt, så kan man så sige om Rodriguez, at han er jo en sanger, som skriver meget om det, som sker i tiden omkring ham. Og på den måde er der ingen tvivl om, at det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at få et tidsbillede af, hvordan har det været at være et menneske, som har talent i Detroit, der i indgangen til 70'erne. Men filmen har brug for at fortælle en historie om en ukendt, der bliver en superstjerne i Sydafrika, og alle de steder i filmen, hvor man ligesom kan underspille hans rolle, indtil han får lov til at blive superstjerne ved tilfældighedernes spil i Sydafrika, bliver jo brugt, og på den måde har alt sin hensigt i den film, men derfor hænger det også ualmindeligt godt sammen, og det er en fantastisk historie. Men for at svare direkte på det spørgsmål, nej, jeg tror ikke, vi er gået glip af noget. Men det repræsenterer jo en rigtig spændende historie, Rodriguez historie, men også det fantastiske af, hvor mange talenter der egentlig er, som ikke får en eksponering som den, der ligner superstjernen. Så måske skulle man det hele vende spørgsmålet og sige, hvordan kan der overhovedet lade sig gøre, at nogen bliver superstjerner, når man tænker på den mængde af folk, som er der og ikke når længere af alle mulige grunde. Ja, og det finder vi tilbage til, fordi du har blandt andet taget noget musik med, der er indspillet i Detroit fra 1970, men som heller ikke særlig mange kender, selvom man måske egentlig godt kunne sige, at det er ret godt. Ja, altså, ja, nu tager vi så fat på en slags parallelhistorie, uden at den er parallel. Det, som jeg har taget med som et eksempel på, hvor svært det egentlig kan være, på trods af, at man måske dukker op og er født med en sølske i munden, og det er også lidt det samme omkring Rodriguez, der bliver ikke sagt så forfærdeligt meget i filmen om, hvad det er for nogle folk, der er hans supporter, men det team, som producerer hans første album, er faktisk nogle meget, meget succesfulde folk. Altså, der er ikke noget i de folk, der tager sig af ham, der ikke også skulle kunne bringe ham videre. Og historien er på sæt og vis parallel med denne Ruth Copeland, som er en engelsk kvinde, som efter sigende har en søster, der er flyttet til Detroit, og hun følger sig efter som ung pige, og hun kommer ind i kredsen omkring George Clinton. Mm. De arbejder i et studie, der hedder Invictus. Det er nogle få blokke fra det studie, hvor Rodriguez arbejder, men det er to helt forskellige verdener. Det er en sort verden. Her er der så en hvid pige i den sorte verden. I den anden er det et studie, hvor der primært er hvide musikere med en fyr med mexicansk oprindelse. Men denne Ruth Copeland laver adskillige ting sammen med George Clinton og hans gruppe The Parliaments, og får ikke nogen mega succes af det, på trods af, at mange senere ser hendes LP som en meget, meget interessant start på en fusion af rock og funk og psychedelia. Men hun forsvinder ude i det blå, og tilfældigvis så jeg på en blog her for nylig, nu hvor du var sød at invitere mig forbi, at der faktisk er en dokumentarfilmfotograf, der søger hende, fordi hun er også en af de eksempler på en, der var på det rigtige tidspunkt, men det var alligevel den forkerte sted, hun var, eller vice versa. Der skal så ufattelig meget til at make it in the business, og så kan man sige, at begge to har givet Rodriguez og Ruth Copeland nogle personkarakteristika, eller nogle persontræk, der gør, at det er svært. Altså, i Rodriguez tilfælde på filmen, der får man en fornemmelse af, at man har at gøre, i hvert fald i så sådan 70'erne, med en meget sky mand, og en mand, som ikke går efter stjerneberømmelse. I Ruth Copelands tilfælde har man at gøre med en hamrende smuk kvinde, som efter de få historier, der er fra den periode, havner i kløerne på den ene smart guy, efter den anden er åbenbart ambitiøs nok, men ikke skarp nok til at finde balancen mellem sex, drugs og rock'n'roll, uden at have hørt nogen drugs der, men sex og rock'n'roll, det har der i hvert fald været. Og jeg skal nok spille noget med Ruth Copeland lidt senere, men jeg tænker, at vi lige inden, ja, der var et andet spørgsmål, jeg lige skulle stille dig faktisk, for du siger, at filmen har brug for, at han er så ukendt som muligt. For folk, der ikke lige er vant til at skrue dokumentarfilm sammen eller arbejde med at stramme vinkler, hvad mener du egentlig med, at filmen har brug for? Jamen altså, filmens hovedhistorie er jo, er det ikke fantastisk, du sagde det selv i dit oplæg, er det ikke utrolig synd for den mand, som går hen og bliver en superstjerne i Sydafrika, men som aldrig bliver anerkendt hjemme. Men det, der er interessant i filmen, det er, at filmen på en eller anden måde selv afmonterer nogen af tingene undervejs, fordi det, der gør, at han får denne succes i Sydafrika, det er en ren og skær tilfældighed. Det har intet at gøre med, hvor god eller dårlig han er. Filmen postulerer, at en kvinde, der har været på turistrejse i USA, kommer hjem til Sydafrika, og der har hun købt denne plade med Rodriguez med sig hjem. Og der er blandt andet nogle sange på, der handler om anti-establishment. Der er nogle tekster, som er skrevet med afsæt i Detroit, som er en by, som allerede der er begyndt at være hårdt ramt af arbejdsløshed. Det er åbenbart en tekst, som er interessant i det moment, det politiske moment, der er i et totalt lukket Sydafrika, hvor man åbenbart ikke har en kunstnerisk opposition til det system, der er der. Og der bliver han Rodriguez en katalysator ved det. Men det er ikke, fordi han er en genial kunstner, men det er, fordi han har nogle nogle udsagn, som passer fantastisk godt i et umådeligt lukket samfund. Filmen postulerer også, at han er fuldstændig ukendt, da to producer fra Detroit går ind på en bar. Det ser man i et stykke bare meget flot tegnefilm. Men fakta er, det kan man bare se på nettet, at han faktisk har lavet en plade i et andet pladestudie med nogle af de folk to år før, også i Detroit, og lavet en singleplade på en lille plade, der hed Impact. Og så kan man så diskutere, og det er jo ligegyldigt, man kan ikke i en dokumentarfilm, hvor man har en hovedhistorie, forvente, at man får alle detaljerne ved, men har man tid til at sidde og nørde lidt og på nettet, så kan man se, at historien er langt mere mangfoldig. Filmen forfølger heller ikke pengesporet. Det bliver antydet flere gange i filmen, at nogen har snydt, sådan så Rodriguez ikke har fået penge, men det spor bliver aldrig forfulgt. Og så senere et interview med instruktøren, der i hvert fald i dokumentarfilmen på et tidspunkt lader den mand, som ejede det pladeselskab, der udsendte debutalbummet med Rodriguez, en fyr, der hedder Charles Cervantes, så vidt jeg husker, en erklærende Cervantes i Hollywood. Han bliver meget vred over, at de taler om det med pengene der, men han, instruktøren af filmen siger senere i et interview, at det er ikke der, pengene er forsvundet. Det ved han. Så, men alligevel lader han, spørger han ind til, hvor pengene bliver på en måde, så den her gamle guru, Clarence Vant, er sådan en legende i sort musik. Ja, og, blandt andet via Motown. Ja, altså i hvert fald har han været med. Han er jo til i Hollywood, og Motown kom først til Hollywood i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Men han har været en meget aktiv part i at gøre musik af sorte kunst nok tilgængelig for et hvidt publikum. Det var en af grundene til, at han flyttede fra New York til Hollywood, hvor han har haft stor succes. Og der er ingen tvivl om, at ja, nu ved jeg ikke, hvor langt. Nu må du stoppe mig, hvis jeg kommer for langt ud af sporet. Fordi at jeg har undret mig lidt over, hvordan kan det være, at denne mand i Hollywood signer en kunstner, som stort set ikke på nogen måde ønsker at forlade sin hjemby i Detroit. Det kan der være mange forklaringer på. Filmen præsenterer igen og igen tre døtre, som er meget velartikulerede, veluddannede og begavede piger. Og de har nogenlunde en alder, der svarer til, at han, Rodriguez, bliver bedt om at flytte sig fra Detroit til Hollywood, så er han far til små børn. Og det kan være alle mulige gode grunde til ikke at synes, at man skal forfølge en karriere ud i usikkerhed i Hollywood i Californien, men blive hjemme hos familien. Det er også en ting, som er uforløst i det. Nå, men det jeg ville sige med det, alt det der, det var, at jeg tror, en af grundene til, at han får Rodriguez en pladekontrakt i Hollywood, det er, at de folk, som producerer ham, i Detroit, den ene af dem er en hammerdygtig guitarist, som har lavet masser af plader i, på Motown i Detroit, og som også har lavet filmmusik, soundtrack til nogle af de der Blaxploitation-film, og han er en interessant person for Clarence Avant, så han bliver signet til det nye Sussex Records, som Clarence Avant laver. Og jeg kunne godt forestille mig, at pakken hjemme fra Detroit, der handlede om, jamen vi har altså lavet en produktion med en kunstner, som vi ikke kan få afsat hjemme med nogle af de pladselskaber, der er i Detroit. Vi vil gerne have, at dealen bliver lavet, så han er med i pakken, ikke? Mm-hmm. Og så videre, og så videre, og så videre. Der er alle mulige gæs, men alle de ting er bare ikke fortalt i film, og det skal den heller ikke gøre, synes jeg, fordi historien er jo bare fantastisk, at det lykkes ved tilfældighedernes spil, at sange, som Rodriguez har skrevet, bliver vigtige i Sydafrika, i det lukkede system, ikke? Ja. Og du nævnte lige før, vi gik i studiet, det fantastiske øjeblik i filmen, hvor en kvinde, som går i et arkiv i Sydafrika, der kigger på nogle af de ting, der har været censureret, trækker pladerne med Rodriguez frem, og man kan se, at censuren med en nål har ridset de track over på vinyludgaven af Rodriguez, som man ikke måtte spille, fordi at teksterne var farlige. Det har ikke noget som helst at gøre med noget som helst kunstnerisk. Det er alene, han siger noget, som ikke er godt for systemet. Ja, det er det nummer, der hedder Sugar Man, som måske også er hans største hit, som bogstaveligt talt er ødelagt. De har simpelthen ridset lige præcis den skæring så meget, at man ikke kan afspille den på en pladespiller. Jeg skal lige sige til lytterne, jeg besøger Jens Nærum. Han er musikjournalist for DR, og vi kigger lidt kritisk, eller i hvert fald, vi kigger lidt nærmere på den her film Searching for Sugar Man, der går i biografen i øjeblikket, der handler om Rodriguez, der udgav to plader i starten af 70'erne, og siden ikke blev til noget andet end en kæmpe succes i Sydafrika. Og Jan Stærum, han står her og forsvarer en filminstruktør, der snyder på vægten. Ja, altså, hvis man skal fortælle en god historie, så er der jo grænser for, hvor meget der er plads til på sidespor. Jeg synes, det er helt legalt, for det er en god historie, og det er et fakt, at Rodriguez fik den betydning, han fik i Sydafrika. Han også fik udsendt blade i Brasilien, og der er folk i Brasilien, der bidrager til de blogs, der er med Rodriguez, og han også fik udsendt blade i England, og han også fik udsendt blade i Australien. Det bliver kun nævnt i små bitte hints undervejs, men det tyder dog på, at nogen rundt omkring har været interesseret, men det er ikke noget, der har bragt ham til Rolling Stones og Madonna-højder, som tilfældet var i Sydafrika. Men, og til instruktørens retfærdighed, synes jeg også, det skal siges, at han gør rigtig meget ud af at fortælle, hvor lukket Sydafrika var. Ja. Ja. Og jeg kunne også forestille mig, at når både Clarence Avant og Rodriguez bliver spurgt om Sydafrika, hvorfor gik ikke efter pengene osv., så svarer de meget, meget undvigende. Og hvis nogen var i USA i de perioder der, hvor der var handelsboykot til Sydafrika eller handelsboykot til Cuba, så ved man også, hvor sindssygt svært det var overhovedet at have noget kørende. Du kunne ikke engang sende et brev eller en pakke på posthuset til de lande, fordi at det kunne man ikke. Man skulle til Canada, hvis man skulle sende et brev til Cuba, fordi at boykotten gjorde, at der var totalt lukket. Og det her, det er før internettid, det er før sociale medier, så der har ikke været andet end at få postbudet til at gå på flade konvolutter. Og det har været hamrende svært. Det har været en helt lukket enklave. Jeg skal lige sige, altså, for at forstå, hvor stor han var i Sydafrika, den her Rodriguez, så tror jeg, at en af de citater, der beskriver det bedste, at det er en af sydafrikanerne i film, der siger, at i hvert hjem, der var der tre plader, man altid kunne finde. Det var Abbey Road med The Beatles, det var Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel, og så var det Cold Fact med Rodriguez, som er debutpladen. Men Jens Nærum, det der så også står tilbage, det er jo, hvorfor han ikke slår igennem i USA. Og der har jeg også bedt dig om at komme ind, fordi han udgiver en plade i Detroit i 1970. Ja, den udkommer jo så altså på det der label i Hollywood, ikke? Ja. Så, ja. Men jeg har egentlig bedt om, altså hvordan, hvis man tager musikscenen i Detroit anno 1970, ja. Hvordan ser den ud? Jamen, det er jo en musikscene, det studie, hvor Rodriguez indspiller debutpladen, det er det samme studie, som MC5 indspillede deres plade. Det er den samme studie som The Rationals og SRC og Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Alle de hvide grupper, som er med til at tegne en langt hårdere og langt mere kontant rockscene for hvide musikere i slutningen af 60'erne, indgangen til 70'erne. Detroit er en by, som har haft en musikkultur op gennem 60'erne, som har været meget præget af Motown. En kæmpe succeshistorie, men og ved siden af det, så er det sådan en by, som begynder at blive ramt af arbejdsløshed. Det er jo hovedstedet for amerikansk bilproduktion, og jeg kan ikke alle detaljer i bilproduktionshistorie, men det begynder at falde fra hinanden der. Det er en by med masser af konflikter med politiet. Nogle steder i omtalen af Rodriguez er der nævnt, at han har forholdt sig til de studenter, der blev skudt af civilgarden i Kent på universitetet der, og der demonstrerede mod USA's krigsførelse i Kambodja. Men i Detroit, i hans egen bagland, brød politiet ind hos nogle hippier og skød nogle folk der, så det er der store konflikter omkring mangel på arbejde. En af Rodriguez' sange handler om, at han bliver fyret 2 uger før jul. Måske en sentimental sang, men måske også i virkeligheden en meget, meget realistisk ting i forhold til den virkelighed, der har været. Og i det, der kommer Rodriguez ind med en sound, som er langt mindre aggressiv, som tager fat på en helt anden konkret måde i det, som er virkeligheden. Sådan virker det i hvert fald, når man hører det. Ja. Jeg tænker nemlig, at vi lige skal høre MC5, fordi, og lige at illustrere, hvad det er, at du mener, at han måske, selvom han måske synger om, at der er problemer, så er han lidt... Ja, altså frustrationerne kommer måske mere til udtryk, når man hører MC5, og der kan Rodriguez virke sådan lidt passé eller lidt gammeldags. Men lad os lige prøve at høre MC5, og det nummer fra 1969. Yes. We'll be right back. Ja, det var MC5's med Kick Out the Jams, og det er et nummer, vi spillede for at illustrere det her forhold, der var med Rodriguez, ham her kunstner, vi snakker om, der ikke rigtig slog igennem i Detroit, og det kunne måske, en af forklaringen kunne være præcis MC5, fordi at hvis du var en frustreret ung mand i 1970-69 i Detroit, så var det måske ikke Rodriguez, du gik til, der var det måske mere dem her. Er det ikke, var det ikke lidt din pointe? Jo, altså det er min påstand. Jeg ved jo ikke, og filmen, som vi som er afsæt for vores snak her, fortæller heller ikke så meget om, hvad var Rodriguez' familiesituation, og der antydes, at de folk, der producerede hans blad, de fik aldrig lov til at komme hjem. Jeg har svært ved at tænke andet. Jamen, har han boet småt og været småbørnsfar? Hvornår inviterer man så den kendte producer hjem? Især den ene af de to producer var et hotshot på musikscenen, på den sorte musikscene. Selvom han var en hvid mand, så var han bare den guitarist, man brugte. Så der kan være alle mulige forklaringer. Men på det tidspunkt, hvor vi går ud af 70'erne, eller ud af 60'erne og ind i 70'erne, der er der bare så meget frustration i Detroit. Og der er opstået en helt ny scene af unge, hvide gutter. Og jeg bliver ved med at understrege det med hvid og sort, fordi Rodriguez jo falder et eller andet sted midt imellem som hispanic med mexicanske rødder. Og hvad det har betydet, det bliver antydet et sted i film, og der er slet ikke nogen tvivl om, at det er et tidspunkt, hvor det med race og etnicitet betyder noget. Og i hvert fald er det sådan, at MC5 og folkene omkring dem, ikke mindst gruppens manager, en fyr, John Sinclair, virkelig forstår at politisere rockmusikken. Han laver noget, som hedder The White Panther Party. Han kalder det hele for The Guitar Army Movement. Og han, der sker en masse ting omkring det. Og da det her album udkommer, det bliver signet til Elektra, som jo er et stort pladeselskab med hovedkontor i New York. Så bliver pladen boykottet i de lokale supermarkeder, fordi at de siger motherfucker. Og så laver pladseskabet en ny indspilning, hvor de siger mothers and fathers i stedet for motherfuckers. Det synes MC5 og John Sinclair selvfølgelig noget slam. Så de indrykker en helsidsannonce i de lokale aviser, hvor de skriver fuck, og så navnet på det varehus, som jeg har glemt. Det er altså, det er en bevægelse af unge, der er langt mere dynamik og action i, end i Rodriguez, som taler om Colfax og hans andet album, The Coming From Reality. Han er rodfæstet i noget af det, som hans virkelighed. Det har ikke denne dynamik. Tilfældigvis så har jeg hjemme på lageret, han har sagt, John Sinclairs bog, Guitar Army, som han skrev i 71, hvor han samler nogle af alle de der manifester. Og der er også et hav af plakater for koncerter i de 12 områder, og der er ikke en eneste plakat, hvor Rodriguez navn er på. Altså selv ingen tvivl om, at selvom han arbejdede i det samme studie som MC5 og The Rationals og andre af de Mitch Ryder, så hører han ikke til i det miljø. Han er en ener på en eller anden måde, et slags fremmed element, ikke? Og derfor må det også have været meget svært at få et gennembrud. Meget tyder jo også på, igen hvis vi dykker ned i filmen, at han er ikke interesseret i at turnere. Så hvordan er det så? Hvordan er det så, man kommer ud? Altså, hvor de andre her, MC5, som du spiller nu, det er jo endda en live-optagelse. Det er nogen, som hele tiden er der på ladvogne og spillesteder. Og der er det hele den der udadvendte ting. Jeg skal lige indskyde, fordi det kan godt være, at jeg afslører lidt, at jeg er så ung og dum, men jeg blev faktisk overrasket over, at de sagde motherfucker tilbage i 69. Jamen, det var jo også det, der var kigget i det, og det var der med til, at der var mange, der synes her er der noget nyt. Ikke? Selv siger bandet senere, at det betød jo bare, at nu skulle de slå til søren og sådan noget. Og det der kick out the jams motherfucker, det blev udlagt på 117 måde. Men det lange korte var, at motherfuckers var for stærkt også for pladseskab. Selvom at hele ungdomsbevægelse, hippie og så videre, gjorde, at der var en vis frihed, og den kom jo altså ud med den version, du netop spillede på et major label. Så blev den altså lavet om, og bandet fik lov til at indspille en plade senere, så vidt jeg husker. I hvert fald så røg de hurtigt ud af det pladseskab. Men det fik betydning. Det er jo et album, som har fået sin plads i rockhistorien. Og det er igen for at illustrere lidt, hvem Rodriguez er op imod, hvis man kan sige det sådan. Nu er det ikke, fordi musik er en konkurrence, men det er jo de plader, der kommer på samme tid som ham i den samme by, Iggy Pop. Ja, han kommer også fra Detroit. Og er også på banen i de år. Han har ligesom Rodriguez lavet plader inden under nogle andre navne, The Guanas blandt andet. Men han debuterer i 1970 også. og får jo national opmærksomhed. Ikke? Hvad er han for en karakter? Er han den samme, som man kender i dag, dengang? Jeg har kun mødt ham i senere. Han er en ualmindelig sympatisk mand, og meget, meget, meget seriøs i det, han gør. Men han havde jo, og har for så vidt stadigvæk, denne ufattelige energi, denne en meget stor kropslighed. Ikke? Han er jo manden, som gik ud på publikums hoveder, og stadigvæk en mand, som dyrker meget, at rock også er en fysisk ting, en kropslig ting. Men Rodriguez får man indtryk af, at det er en singer-songwriter, som er meget mere fokuseret på historien i sangen. Ikke? Ja, og historien i filmen Searching for Sugarman er jo også, at da de her to pladeselskabsfolk ser ham, så sidder han med ryggen til publikum. Ja, og det er jo det, vi ser på en tegnefilm. Det er der jo ikke nogen af os, der aner en pind om. Og som sagt, så har han lavet en plade 3 år før det, der i filmen siges at være talentspejdernes møde med Rodriguez. Men stadigvæk, det er et godt anslag. Det er jo svindel. Ja, det er jo at give historien en drejning. Men jeg synes stadigvæk, hensigten helliger midlet her, fordi den historie om Sydafrika er jo sandt nok, ikke? At man så kunne fortælle givet rigtig mange interessante historier, hvis man fokuserede på nogle andre markeder. Jeg havde lige meget, ja, på en måde bevægende oplevelse for mig selv. Jeg mødte en estisk singer-songwriter på min egen alder, som var en superstjerne i det gamle Sovjetunionen, og som før Sovjetunionen brød sammen, brød alt med sovjetisk musik, policy og flytte tilbage til Estland og lever nu som musiker der, man er stadig meget, meget respekteret hjemme. Men der findes jo, på grund af politiske systemer, på grund af den måde, verden udvikler sig på, folk rundt omkring, som har haft store karriere, men så sker der et eller andet, der gør, at nu lader det sig ikke gøre private ting eller politiske ting. Og man kan se, om Rodriguez er det jo rigtig heldig, at han stadig lever og har haft overskud, også kunstnerisk og fysisk, til at være på flere koncertture i Sydafrika, og forhåbentlig høste noget af det, som han investerede dengang, hvor det var på det forkerte tidspunkt, med den muligvis rigtige ting. Nu kan han så få oprejsning. Ja, for der sker jo det, og det kan vi så godt afsløre, fordi selvom de spiller lidt på det i starten af filmen, om Rodriguez er i live eller ej, så er han i live, og han har fundet ud af, at han har en fanbase i Sydafrika. Det gør han allerede tilbage i 1998, og har været tilbage sådan med jævne mellemrum og spille koncerter i Sydafrika. Og der står faktisk også på soundtracket til filmen, der er et soundtrack til Searching for Sugarman, der selvfølgelig kun indeholder sangen af Rodriguez, at pengene går til Rodriguez på den her plade. Men der er noget andet, jeg også lige vil spørge ind til, for du nævnte lidt det her med, at hans navn eller hans race, at det, han er latino, er lidt imod ham. Det kunne jeg forestille mig, men det har jo ikke noget belæg for. Det bliver kun antydet i filmen. Men der er ingen tvivl om, altså hele det der med at få sorte kunstnere accepteret i en hvid kontekst som sorte kunstnere, det var jo en lang, lang proces, der startede allerede i 50'erne. Og som jo ikke mindst handlede om, at der var hvide sangskrivere, der skrev sange, så det lød sorte. Muligvis fik de så sorte kunstnere til at indspille dem. Men de lød alligevel lidt hvide i arrangementerne, The Coasters for eksempel. Og derfor kunne de godt spises både af hvad sorte og hvide. Radiostationerne var opdelt. Ikke? Der var race radio for et sort publikum, og så var der de andre for et hvidt publikum. Og der var jo ikke så forfærdeligt mange pop- og rockstjerner med en latino-baggrund. Det kommer først senere. Altså, når jeg lige sådan bare nu her skal scrolle tilbage, ja, så har der været en Santana, som dukker op i den samme tid, og så har der været i sydstaterne, hvor der er langt større, og altså har været et langt større islet af latinoer, end Tex-Mex-scene, altså hvor folkmusikken går ind over Texas, for eksempel, sydlige del af Californien, masser af musik, som har rødder i et mexicansk univers. Ja, der var, hvad hedder den? Richie Valens. La Bamba. Ja. Jeg ved ikke, om han var vel ikke latino, var han det? Ja, det ved du bedre. Ja, det ved han. Så ja. Under alle omstændigheder, det er bare et gæt, fordi at det bliver lige antydet i filmen, og om det spiller ind. Altså, i hans sange spiller jo ikke specielt på, at han har et forhold til det. Faktisk er mange af sangene på det første album jo orkestreret meget, meget bredt og meget vidt. Der er musikere med fra Tishøj Symfoniorkester, og der er rockgitar. Der er en helt lille, ligesom også hører tidens stil til det. Der har gjort noget ud af produktionen. Så de, som står bag, har troet på det. Jeg har ikke fornemmelsen heller ikke af filmen, eller når jeg har læst lidt om de folk, der stod bag ham, at der har været nogen, der har været ude på andet end at gøre et rigtig godt arbejde. Hans andet album, som de indspillede i England, Ulrikkes andet album, efter sigen, det er en amerikaner, der bor i England, som Steve Rowland, som er en mega dygtig talentspejder. Det er ham, der finder Pete Frampton. Det er ham, der finder The Cure senere hen. Det er ham, der finder Mel and Kim. Og han har set, han siger i et interview, som ligger på nettet, at han først hører om Rodriguez, han der er en anden pladeforretning i London, og der står hans plade i 1970. Og den køber han, fordi det er en, han ikke kender, og det ser interessant ud. Og så videre og så videre. Der er ikke mange mellemregninger, indtil han jo altså også dukker op i filmen som produceren af Rodriguez' andet album. Men der er en tvivl om, han har været dygtig og kompetent, der har haft flere for talent. Så et eller andet sted er der noget med, at der har været noget modstand. Og jeg kunne godt forestille mig, at modstand også handler om, som vi har været inde på det før, hvor er Rodriguez i sit private liv? Det kræver bare så mega meget at følge op. Og hvornår er man villig til at betale den pris? Ja, fordi man kunne sige, at filmen laver næsten et lidt omvendt trick med at sige, hvor den stiller spørgsmål, hvordan kan det være, at han ikke slog igennem? Men som du selv sagde helt tilbage i starten, så skulle man nærmest lave en film. Altså, det er jo mere en præstation at slå igennem, og ja. Hvordan kan det være, at de bliver kendte? Der er for jo netop hav. Altså, hvis du ser den liste over de folk, der indspillede det studie, hvor Rodriguez var, i de der år, 1960'erne og 70'erne, det er jo mængder af navne. Og MC5, vi har nævnt dem flere gange, vi har ovenkøbet spillet dem. Og så er der Mitch Ryder, de Troy Ville, som jeg ikke ved, hvor mange kender. Han var også en stor stjerne dengang, og han var en stor stjerne op gennem 80'erne i Tyskland, og han fik et nichemarked og lavede plader der. Men ellers er det jo ikke en, som har gjort det store væsen af sig her. Han var med i et rockpalast dengang, og som sagt, i Tyskland var der en interesse for ham, men ellers er det jo ikke en superstjerne. Men... Mm. Og du nævnte også Ruth Copeland. Ja. Hun er godt nok englænder. Ja. Hvorfor er hun så noget med Detroit at gøre? Jamen det er, som også lige fik sagt blandt alt muligt andet sidespor. Sådan som jeg har kunne forstå historien, så har hun kommer fra en middelklassefamilie i England, og har sådan en søster, der af en eller anden grund flytter til Detroit. Og der kommer Ruth Copeland over på noget studenterudveksling og går på high school der og kommer ind i et miljø af nogle af de musikere, der er omkring George Clinton og det pladeselskab, der hedder Invictus, som bare ligger få blokke fra det studie, hvor Rodriguez arbejder. Og hun bliver så krediteret både som producer og sangskriver på nogle af de første indspillinger med George Clintons The Parliament. Og det er der også en masse diskussioner om, hvordan hænger det sammen? Altså, hun får lavet en plade, der hedder Self Portrait i 1970, med et hjemmelavet omslag, der er som snydt ud af næsen på Bob Dylan, som også kommer et Self Portrait. Så der er ingen tvivl om, at ligesom producerne siger, de troede Rodriguez var den nye Dylan. Mm. Så kan der også være, at der er nogen til, hvis vi laver en plade, der hedder Self Portrait, så skal det nok gå. Og det går bare alligevel ikke, og der er højst sandsynligt alle mulige grunde til det, men hun er inde i et virkelig godt miljø, af nogle musikere, som er mega kreative. The Parliament, John Clinton, det er folk med masser af succes. Det er først og fremmest hos et stort publikum, hun er hvid, det er så det eksotiske idé. Og hun får senere sådan helt lidt at gøre med Sly Stone, Sly and the Family. Hun turnerer med dem og bor sammen med Sly and Stone et års tid, og får ikke rigtig på den kunstneriske side succes. Jeg tænker, skal vi ikke lige høre et nummer med Ruth Copeland? Og det er et nummer, som du har valgt ud. Ja, det er fordi, jeg er fan af hende. Ja. Så jeg kiggede lidt i, hvad kunne vi finde for Detroit, som har nogle parallelle historier. Ja, og det er et nummer, der hedder Your Love Been So Good To Me. Så lad os lige prøve at høre det en gang. No matter what, wisdom. Ja, det var et nummer med Ruth Copeland, og det var et nummer, der hed Your Love Been So Good To Me. Og det var et, du har taget med, Jens Nærum. Ja. I forbindelse med vores snak om Rodriguez. Hende, ja. Hun udgiver også en plade i Detroit i 1970, hun bliver heller ikke til noget. Det gjorde hun, og også en af dem, som er væk, og som jeg sagde tidligere, så jeg tilfældigvis på en blog, at der er en dokumentarfilmfotograf, der søger spor efter hende, fordi hun er også en af dem, som man kan sige, gør noget interessant, er markant i en periode, og så forsvinder fuldstændig. Og ligesom Rodriguez, så er der nogen, der har set hende her, og set hende, det er så selv Ruth Copeland i 80'erne på en lille klub i New York, og tænkte ikke, at hun ville være svær at få fat på, og senere, når så har ville interviewe hende eller gøre noget, så har det bare været det endte hele vejen igennem, og det er det åbenbart også for de folk, der skriver på en blog for tiden, som leder efter Ruth Copeland, og sådan er der jo bare rigtig mange interessante historier, fordi det kræver så meget at blive kunstner og holde sin karriere. Ja, det du faktisk siger nu, det er jo, at du har jo en idébank uden lige, eller hvad kan man sige, du har så mange potentielle dokumentarfilm liggende derhjemme ved at gå hjem i din gamle pladesamling fra 1970, og så bare finde alle dem, der ikke er kendt i dag. Det kunne vi sagtens tage som et tema, fordi at det er jo tilfældet, ikke? Der er jo bare så mange, jeg lagde mærke til i filmen, som vi stadigvæk tager som udgangspunkt. Den her journalist, der giver sig til at grave efter Rodriguez, han har 5 navne på sin liste, og jeg nåede bare lige at se, fordi det blev hurtigt klippet væk, at der var 1 navn, jeg kendte, det var Swan Phillips, som jeg heller ikke rigtig ved noget om. Så altså, man kan bare kigge på huskesedlen i filmen og sige, at vi kan sagtens... Hvad er det for nogle navne, undskyld, han har på listen? Han havde en liste, han viste et stykke papir med ting, som han researchede, for det viste han til instruktøren af filmen om Rodriguez, og der nåede jeg bare lige at se, mens kameraet kører forbi papiret, er der stod Rodriguez, og så der også Swan Phillips. Og så tænker jeg, ja, det er jo sådan, at listen er bare rigtig, rigtig lang. Men det er ikke alle, der er blevet superstjerner i Sydafrika. Og det gør stadigvæk den her film til en rigtig interessant... Ja. Jeg vil lige slutte af med at sige en lille ting, som er lidt... Altså, jeg synes, det er en god film. Jeg ved godt, jeg har været lidt kritisk over for den her Searching for Sugarman-film. Men man kan sige, det der med, at han bliver stor i Sydafrika, det svarer jo lidt til, at Olsenbanden, som blev indspillet i 70'erne, blev jo stor i Østtyskland. Ja. Og det er også en god historie. Det er også en god historie, men det betyder vel ikke, at Olsenbanden-film fra 70'erne er på niveau med andre film fra 70'erne, som for eksempel Godfather. Nej, det fortæller jo noget om et meget, meget lukket samfund. Og hvad kan der ske der, når der så dumper noget ned, der lige præcis rammer? Og det er det samme med Rodriguez. Han har den her sang, hvor der bliver sunget noget om anti-establishment, og han skriver fra en everyday life-position. Og det rammer åbenbart lige ind i det, man har behov for der, i et samfund, der har været så lukket og som har hungret efter input udefra. The mayor hides the crime rates. Councilwoman hesitates. Public gets irate, but forgets the vote dates. Weatherman complaining. Predicted sun, it's raining. Everyone's protesting. Boyfriend keeps suggesting you're not like all of the rest. Garbage ain't collected. Women ain't protected. Politicians using people they're abusing. The mafia's getting bigger, like pollution in the river. And you tell me that this is where it's at. Woke out this morning with an ache in my head. I splashed on my clothes as I spilled out of bed. I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring, housewives find life boring, divorce the only answer, smoking causes cancer, the system's gonna fall soon to an angry young tune, and that's a concrete cold fact. The Pope digs population, freedom from taxation, teeny bops are uptight, drinking at a stoplight, miniskirt is flirting, I can't stop so I'm hurting, Spencer sells her hopeless chest, adultery plays the kitchen, bigot cops learn fiction, the little man gets shafted, sons and money's drafted, living by a timepiece, new war in the Far East, can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess. Well, frankly, I couldn't care less. Radio 24/7, Danmarks nye taleradio.